Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Szef polskiej dyplomacji mówi o otwarciu wobec Unii Europejskiej, opozycja o mydleniu Brukseli oczu. Za chwilę kolejne komentarze na temat projektów nowelizujących ustawę o sądownictwie. Policja szuka mężczyzny, który napadł na parabank w Skarżysku Kamiennej. Rada Warszawy zezwoliła na spożywanie alkoholu nad Wisłą. Kompletne ograniczanie nie jest zasadne. Wszelka przesada jest niebezpieczna. Na pewno jest to pewne otwarcie wobec Unii Europejskiej, mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, pytany o przygotowane przez PiS projekty zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt dotyczący publikacji dotychczas niepublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Minister podkreślił w rozmowie z TVP, że chciałby zakończenia sporu z Komisją Europejską i Polska robi wszystko, aby do tego doszło. Trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Jest kwestia teraz ustalenia granicy. Też komisja będzie obserwować, jak ten system funkcjonuje, system sądownictwa w Polsce, co jest realne, co nie. Dążymy do tego, żeby komisja zaakceptowała te propozycje i żeby być może wycofała ten swój wniosek. To byłoby najlepsze rozwiązanie. W projekcie PiS-u zaproponowano m.in. zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat. Kolejna zmiana dotyczy procedury odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. Minister Sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć takiej decyzji bez konsultacji z Kolegium Sądu i Krajową Radą Sądownictwa. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej mówi, że propozycje PiS-u to pozorowany ruch i mydlenie oczu Komisji Europejskiej. Jak podkreśla, sprawa nierównego wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku i tak została już skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I tak musiałaby zostać zmieniona z uwagi na niezgodność z traktatowymi przepisami, które nakazują równość pod względem płci. Jeżeli chodzi o cofnięcie kompetencji ministra sprawiedliwości do usuwania prezesów sądów, to trzeba powiedzieć wprost, 170 prezesów i wiceprezesów sądów w Polsce zostało już usuniętych. Projekty zmian w ustawach o sądownictwie wpłynęły dziś do Sejmu. Policja szuka mężczyzny, który napadł na jedną z placówek parabankowych w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Całe zdarzenie trwało bardzo krótko. Sprawca wtargnął do placówki, zaczął grozić pracującej tam kobiecie nożem i zażądał wydania mu pieniędzy. Policja nie podaje, jaka suma została skradziona. W Warszawie będzie można pić alkohol nad Wisłą. Na początku marca w całej Polsce zaczęło obowiązywać prawo zakazujące picia alkoholu w miejscach publicznych. Samorządy mogą jednak wprowadzać wyjątki. Z tej możliwości skorzystała dziś Rada Miasta, zezwalając na picie napojów wysokoprocentowych na odcinku od okolic Płyty Desantu do klubu sportowego Spójnia. Wiceprezydent stolicy Renata Koznowska tłumaczy, że bulwary są przygotowane na te zmiany. To jest odcinek zmodernizowanych bulwarów wiślanych, bardzo dobrze przygotowany, odcinek monitorowany, odcinek, na którym chcielibyśmy również ustawić alkomaty. Radna Prawa i Sprawiedliwości Alicja Żebrowska mówi, że miasto powinno zacząć od ograniczenia działania osiedlowych sklepów monopolowych czynnych przez całą dobę. Trochę szkoda, że zaczęliśmy od wyjątków. W poprzednich latach prowadziliśmy dosyć duże dyskusje, przede wszystkim zatrzymania sprzedaży alkoholu w tak zwanych budkach 24H i głównie czekaliśmy na ustawę w tym zakresie, żeby zahamować sprzedaż alkoholu w tego typu miejscach. No ale Platforma od tego nie zaczęła, ale będziemy o to apelować. Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska z Platformy Obywatelskiej mówi, że bulwary nad Wisłą należą do miejsc, gdzie spożywanie alkoholu nie będzie niebezpieczne. Uważamy, że są takie obszary, gdzie ludzie w czasie tych ciepłych miesięcy na świeżym powietrzu mogą spożyć nieco alkoholu. Kompletne ograniczanie nie jest zasadne. Wszelka przesada jest niebezpieczna. Uchwała wejdzie w życie za 2 tygodnie. Na koniec jeszcze zagranica. Policjant poszkodowany w Salisbury opuścił szpital. Sierżant Nick Bailey był pierwszym funkcjonariuszem, który dotarł na miejsce, gdzie znaleziono byłego podwójnego agenta Sergeja Skripala i jego córkę otrutych silnie toksyczną substancją. Absolutely fantastic news. Po niemal 3 tygodniach Nick Bailey wraca do domu. Osobiście jestem pod wielkim wrażeniem uporu i siły Nicka. On jest atutem policji w Wiltshire. To jego szefki Pritchard, który odczytał też oświadczenie rekonwalescenta oraz jego rodziny. Wsparcie, te wszystkie listy i kartki, było niesamowite. Zdarzały się dni, gdy otrzymywaliśmy 300 wiadomości od kolegów z policji, szerszej policyjnej rodziny, no i od zwykłych ludzi. Siergiej i Julia Skripal ciągle walczą o życie. Lekarze mówią, że ich stan jest krytyczny, ale stabilny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

koleżankami i kolegami. Z Suwalskiego Ośrodka Kultury z sali imienia Andrzeja Wajdy słuchać Państwo będą niezwykłego koncertu. Koncertu organizowanego przez Miasto Suwałki, przez Suwalski Ośrodek Kultury, przez Instytut Kultury Katowice Miasto Ogrodów i przez Trójkę Polskie Radio. To koncert poświęcony szlakowi śląskiego bluesa, w którym wezmą udział najznakomitsi przedstawiciele tej muzyki z tego regionu Polski, a towarzyszyć im będzie Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją maestro Krzysztofa Kozakiewicza. Bracia i siostry, szlak śląskiego bluesa, niech brzmi muzyka! Jane Pilar i Young Our Band. Leszek Winder, Paweł Mazimikosz. Teraz na scenę zapraszamy Joannę Kaniewską. Dobry wieczór. rzuci kijem Wisły. I prochu nie wymyśli też. No to czym się martwisz? Jest jak jest, o tym dobrze wiesz. Więc nie denerwuj się, gdy wstajesz, no bo Ameryki nie odkryjesz też. Zwiedzić możesz obce kraje i tramwajem, o tym dobrze wiesz. Zwiedzić możesz obce kraje i tramwajem, o tym dobrze wiesz. Żebyś myśleć zaczął sam. Tylko czasem ktoś ci powie, żebyś myśleć zaczął sam. Ale on nie wie, że na świecie każdy anioła stróża mu. Ale on nie wie, że na świecie każdy anioła stróża mu. Tylko czasem ktoś ci powie, żebyś myśleć zaczął sam. Tylko czasem ktoś ci powie, żebyś myśleć zaczął sam. Ale on nie wie, że na świecie każdy anioła stróża mu. Ale on nie wie, że na świecie każdy anioła stróża mu. Ale on nie wie, że na świecie każdy anioła stróża mu. Ale on nie wie, że na świecie każdy anioła stróża mu. Ale on nie wie, że na świecie każdy anioła stróża mu. Ale on nie wie, że na świecie każdy anioła stróża mu. Ale on nie wie, że na świecie każdy anioła stróża mu. Utwór naszego kochanego Jasia Kyksa z Krzecha. Pozdrawiamy go w niebie. Lecimy dalej. Karolina Cygonek. I debiut antenowy Borys Sawaszkiewicz. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Zostałam wrobiona. Do you know my love? How I want you. Do you think life will save us the way we want to? You remember that dawn, my aurora, how we lost our minds in this love. The road we took was lost, doomed to failure. We didn't want it to end, though pretended. The road was getting more and more winding. We had always waited for. Every woman cries, try to get it when the love is gone. Every woman cries, don't you know that? But every love needs to die. Poobcinali im ręce. końcu został ściętych liści drzew. O Śląsku, umierasz mi w biały dzień. O Śląsku, niszczą cię te fabryki. O mój Śląsku, niszczą twe serce zielone, płuca twej duszy. O mój Śląsku, nie rośnie w biały dzień. O mój Śląsku, niszczą cię te fabryki. Niszczą twe serce zielone, płuca twej duszy. Staną w tym miejscu dom, ludzie będą mieć pieniądze. Biznesmeni się cieszą. Mariusz Borczyński. Na scenę zapraszamy ponownie Maćka Lipinę. Just keep the light funding on. Turn the cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, the waiter brought the tray. And so it was the lady as the meal closed. That face closes closely. That's all the way. And the truth is plain to see. Oh, but I want it through my playing cards. And when I let you be one of 16 vessel virgins who were leaving for the cold. And although my eyes were open, they might just have been closed. And so it was the lady, oh, as the new toast that a face that closes closely. Maciek Lubin. Zapraszamy z powrotem Mariusza Koczyńskiego. But walk out on me. Lend me your ears and I sing you a song. And I try not to sing out of key. Yeah. Panie Janku, zapraszam na scenę za niedługo. Chcieliśmy serdecznie podziękować, pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję za zaproszenie Bogdanowi, dziękuję prezydentowi Katowic, Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Dziękuję chłopakom, że zrobili tyle roboty, orkiestrze. Bardzo dziękuję. Nie będę teraz wszystkich przedstawiać, bo to dużo czasu. Panie Janku, bardzo dziękujemy za możliwość. Pozdrawiam od razu Wojtka Mirka, pomysłodawcę całej imprezy, szlaku, a resztę chyba zostawię do pana. Panie i panowie z sali imienia Andrzeja Wajdy, z Suwalskiego Ośrodka Kultury, słuchali państwo i słuchają nadal koncertu poświęconego szlakowi śląskiego bluesa, w którym udział wzięli najznakomitsi przedstawiciele tej właśnie dziedziny muzyki z tego regionu Polski, a także znakomita Suwalska Orkiestra Kameralna pod kierownictwem Krzysztofa Kozakiewicza. Kochajcie Śląsk, kochajcie Katowice, kochajcie Suwałki, kochajcie bluesa, kochajcie się między sobą, niech blues będzie z nami. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. Certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can tell you, but I know it's mine. Oh, I can finally have my friends. Oh, I'm gonna try with me now. Oh, my friends, I'm gonna try. Mariusz Korczyński. Jednego serca tak mało, tak mało.